but it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gauan eta ongi etorri Astelen ordinak irratsaio berri untarat. Joanes nauzue eta nerekin Patxi. Gauan Joanes, gauan entzule guztiai. Beraz, hilabeteko bigarren Astelen gauero, arratseko batzitatik amarrak arte, zuekin zango gira. Batzitatik amarrak arte, esan zemezara. Ordu batez, bisatuko dugu pop kulturaren mundua. Bai, eta gure saioa hiru ataletan zatikatu dugu. Lehen zati batean kantu berriak aurkeztuko dizkizuegu, bigarren batean kantu zaharragoak, beraz, deitu dugu amatxiren ganera atala. Bai. Eta azken atal batean, dosier bat prestatu dugu, talde edo musika estilo bati buruz. Bai, eta saio honetan, gomita berezi bat hasteko, zenta gurekin izango dugu Stephen Stevens. Ez ez zure joan, eh? Eta hasteko, Patxi, beraz, zure lehen autua aurkeztuko diguzu? Bai, beraz, hasteko gira Petit Noir zadarekin. Petit Noir izanaren liberan bat dugu Yannick Ilunga Ego Afrikara. Kantaria, sortu zen, bera, ogoi urte Belgikan. Aita Kongo Arradu, ama Angolakoa. Beraz, nahasketa berezi bat Nortasun egilean, baita musikan ere, zenta petitoarek sortu zuen estio berri bat, berak esmatutakoa, Cold Wave, inspiratutakoa, baina More Rave deitzen duena, eta asko gira MDR kontuareko. Did you know you're beautiful? Every single Petit Marcel, LDR kantoarekin, diskoa atea zuen igaian La Vie est belle, La Fille Beautiful, eta horrein segituko guzurekin, Joanes, eta uste dut kantu hori, zure kantua, baduela lotura bat Afrikarekin beti. Ba, inai gabean, aptatu ditugu bi kantu pixat parekide, orduan, hor, kosier talde bat da, irukote bat, Edimburgon bizi, minan talek, bik talekide ganarra dira diatorriz. Mm-hmm. Beraz hor ere, bada nasketa bat, soinu moderno, elektroniko, eta baita ere Afrikako soinuekin. Benetan, udako diska izan den eretzat. Ez da hain barbaik guzkitsua zure bezala. Ez, egia. Aski du nago, baina... Tribalagoa. Tribalagoa. Baina benetan, erraietatik eluden musika. Eta esan behar da ere, diskografi osoa, gure ipatua izan da Eskozian... Ba, eta Inglaterra nire saioak irabazi dituzte. Hora, Jungfazer taldea, Shame kantuarekin. Back. Hey. Before John Fraser zen, eta kantu hori Shame izan zuen, White Men Are Black Men 2 diskotik atea. Entzuan nahi izizte hastean urdinak, egarekin gira amarrak arte, normalki. Eta ez bagen txuzten mozten. Eta orain, bagoaz pixkat eguskipela, esatu batetan. Bai, hor orkestuko diguzu patxi beste talde bat, Kurt Weill kantari bakarlaria. Beraz, bera orkestuan diguzu, bitzetan. Bai, Kurt Weill ezagutu basen, esapenean. Zenta izan zen Warren Drix talde ospetsuaren sosialitako bat. Eta, bo, aski goiz aixita bere bakarari gisa bidea. Eta hor dugu, Pretty Pim Pim, gondaldu izatea. Eta eskoak, jelaz. Believe I'm going down. Ok, hori da. Hori zen erdaimena. Beraz, Pretty Pim Pim, Kurt Weill, bagoaz buserako. Zentak kantua askipzera. Kurt Weill ginuen Pretty Pimpin kantuarekin, parti bat ikizu, gizautzen gida. Horren arte, saiatu zira maite arrasten Kurt Weill, maite non pixkat, baina Pretty Pimpin kantori bentan izugarria iruditzen zait. Eta horren, aurkeztuko dizuet, nik Maccabees taldearen Spit It Out kantua, haien azken diskatik ateratua. Bai, Maccabees talde nahiko spesua da ingateran. Europan berba ez hainbeste. Ez hainbeste, mian anglosak soi errietan bai, estatu batetan pixka bat ere bai. Orduan, hor da, iago, musika orkestrala, pop, rock, klasiko. Bai, estadioetan haitzeko egina. Dupe betan entzuteko garagardo onbatekin. Bai. Beraz, Maccabees boskotea, eta kantua entzun bukara arte, bukara hori, benetan, oso edera delako. Eta ondotik, ekartzen gira, pixkat, ikusteko amatxik, zer dituen bere... Gagnerad. Astelen ordinak. Hora, matxiden gainera gure saila, eta saila hortan aurkezuko dizkizuegu beraz, iraganeko kantu esanguratsuak maite ditugunak, gaur egungo taldeetan maiz influentzi gisa erabiltzen direnak. Bai, eta astelenko beraz, Talking Heads talarekin, esan behar da Talking Heads agertu zen punk garaian, erogai eta mazazpigaren urtean. New York egian. New York egian, eta berara dutua izan da New Wave esenarekin, eta gertu zen piskat irrabat bezala, rock munduan. Hoi da, aski berritzailea, itoitzen den bezala Euskal Herrian, piskat horiek dira estatu batuetan izan den talde berritzaile bat. Eta orain talde asko kartzen dute influenza bezala talde hori. Aipatzen dugu Arcade Fire, zakit, beserik ez aitut orzen buruan, baina... Eta, beraz entzuten dugu, psaikukialor, aian aldean, kantu ospetsua. I'm tense and nervous and I can't tokin gantzen astelen urdinetan, beraz horrein zuri joanaz, ateraz azuz zuri antorako da dula, eta bizarra. Eta bizarra, nik autatu dutan taldea, bo, ez da biziki originala, da klasikoentariko klasikoena, eta biak hainitz maite dugula badakit, da Creedence Clearwater Revival, bai. Eta John Fogarty haien kantari famatuarekin. Haien musika hiru eta margarren amarkadari lotua da. Eta biziki lotua da baita ere Vietnam gerlari. Bai. Garaiko filmetan. Bai, hortzako agertzen zen, estatu batutako filma hainitzetan. Bai, Forrest Gump, Big Lebowski. Big Lebowski bai. Kantu bat ere bai. Talde mitikoa eta ora, kantu hori ematen dut fortunet zan, minen zan lehike edo zen kantu denak ona direlako. Creedence Clearwater Revival. Yeah! Nota goxoien atzean, Sufjan Stevens kantari amerikarra ginuen, eta bera izango da berez gure lehen saioko dosiera. Astelen ordinak. Bai, hasten dira Sufjan Stevensekin, Sufjan Stevens sortu zen mila bederatziehun irrogeita bosgarren urtean, Detroit aerian, Michigan estatuan. Estatu horrek bizi izan du garantzi handi bat bere diskografian, estatuak, bizipenak, sentimenduak, hori dena aurkezten da bere kantuetan. Biziki kantari sentsiblea da, eta bere sentimenduak agerira uzten ditu, bere sinesmenak, bere tristurak, eta astapen baten, egia da gerukusiko dugun bezala, sorlekuak ere garantzia ukan duela. Bai, gero hasi zen bere ibilbidea fronkatari gisa, bere aita ordezkoarekin, sortu zuten diskoetxe bat azmatik iterikot, eta honen bidez, bi disko atera zituzten, Michigan, nola ez, eta gero Illinois. Bi disko horiek sartzen dira proiektu batean. Bai, berroita amar estatuen proiektua. Horne kusiko da, Sufjan Stevensek badula ustez burumuin aski berezi bat. Mila proiektu hasten ditu. Bai, eta ez dut dena bokazen. Ez ditu burraino dela maiten. Menen egada 2000 garen amarkadan. Bere proiektu horrek oi hartzun handia ukantzuela musika munduan. erantzuen estatu batuetako, estatu bakots, diska bat aterako zula. Bertako pertsonai esanguratsu eta leku ederrei buruzko diskak. Bi genitu bakarrik. Bai, Michigan bere, bere sorrekoa eta Illinois ondoan den estatua bere, estatuari buruz. Hori da, eta justuki hautatu dugu kantu eder bat, Chicago kantua, Illinois diskatik ateratua. Hora. All things go, you came to take. Hora, Chicago kantua ginuen. Horan lehen, randuzu bi diskat erzitula bi estatuei buruz, Illinois eta Michigan. Baina egia erran behar da ere bien artean, beste bat atera zuela, Seven Swans. Beraz, ba, eta lan hori, bi diskretuak bak. Bai, ez dira hori atera mundu osoan, barba. Baina zabaldu ditu interneten bidez. Bi diska zora garri. Gure mankizuna hasi dugu Seven Swanseko kantu batekin. Bai, eta... Biblian hartu zituen influentziak, testuak. Hori da, erran behar da, ere, Sinef Semenak garantzi handia duela mutiko horrengan, eta bere biziak esplikatzen duela, sortu da komunitate spiritual batean, aski berezia, bere izena arabiarretik etortzen da, erran nahi du, espatarekin etortzen den soldadua, dolako zerbait. Dolako zerbait, eta bere anaiak ere badu, dolako izten bat, banzuki. Ora Marzuki Marzuki bai ta bere lentaldeak bere nahiaren izena zuen ere Marzuki eta beraz Seven Swans diska biziki edera eta Biblian beraz erran duzu mesala Biblian onarritutako testuen gain idatzitako diska gero... bai eta disko egin eta gero erran behar da ere Seven Stevens saikatua izan zen folk kantari huts bat entzat bai hori da huts bezala. Eta berak irudi hori hau txina izan du, ondoko diskarekin. Bai. The Age of Ads diskarekin. The Age of Ads... Bai. Bai, data emateko. Data emateko, atera zen... Biata marrean atera zen. Biata marrean, eta aspaitik ez zuela diskarek atera, zifaintzu bezek. Atera zituen disko batzuk, gara, piskat, B proiektu bezala, baina diska, egiazko diskori, ez zuela atera. Eta disko horretan, onarria bezala, arzuzituen, pop eta erren behar dugu, klasik R&B bai. Influenzak arzuzitura. Bai, mutik horrek, bai, da benetan, edo nahi patzen ginen gure artean, da Amerikar pop kulturak azken amarkadetan sortako bilduma. Bai. Largoita amarkadako pop kulturaren bilduma bat. Alde hon eta txar guziekin, menen The Age of Arts hortan, R&B, berak Michael Jackson eta kontak kantariak maite ditu, eta diska horrekin, hautsi nahi izan du bere irudi... Intimista eta lasai hori. Bai. Eta ze kantu hautatu diguzu, Patxi, nik diska hori zu maite, zu bai. Bai, azu maitu, eta erran behar ustele zuzenekoa, da aldi oro... Gertak ari usezin bat. Bai, gehien bat, gian diska hori zaila izan zait, baina gira da bida bat egin zula mundu mailan diska orkesteko. Eta hor aldiz penatu izan naiz, ez ikusteaz, zuk ikusi duzu, bi aldiz, eta behin ikusi duzu beraz bida hortan. Hora, eta disko maitatik hartutu dugu Vesuvius kantua, eta kantu horrek ongi ebrikatzen du zer den Age of Ice diskoa. Thank you. Aztelen urdinak zarete Euskal Irratietan eta horretzun guz efentziben den Vesuvius kantua. Eta jorez, haipatuko diguzu, piskat bere eguriko proiektua. Bai, horan erraten duen bezala, piskat mutiko nola erran hiperaktiboa da. Mila proiektu bota ditu eta garai batez diska ofizialik ez bazen atera duguti. Hala ere, lanean segitzen zuen, eta bi olako kompilazioa atera ditu, fin kompilazioa ino gehiago, bi opari ikutsa, egu berritako kantuei buruz. Ta... Eta egiazko opari egira, fisikoki. Fisikoki, dira olako bi kutsa, barnean badira lau diska, bi ikutsetan, badira olako afitsak, posterrak, tatuareak, faltsuak, badira olako opari hainitz. Eta hor ikusten da ere, erligioaren garantzia, pop kulturaren garantzia, dena nahazten du. Eta pixka bere aurrari da rima, ez? Hora, eta hor, berat nugu biziki sentzibila zela, eta aurra rima txiki du. Pixka da Peter Pan sindroma duen gizon bat. Pixka da hola. Meran ganila, azpimarratu behar da, diska horiak ez direla bakarri soilik hola plazeriteko. Biziki hona dira, musikalki landuak dira. Bai, bai. Eta hor entzuten ari giren aire bat, adibidez, dira kantu famatuak, meran bere erara eginak. Ados. Ora, eta ondotik, joan den urtean, pixka txorpresa izan da, bere azken diskatera du, eta zuk arkuztuko diguzu. Bai, aparitzen genuen bere aurrarima, eta diskonetan agertzen da gerbeki, aurrarima horri zen, eta azken diskoak Carrie and Lowell du izena, eta bere amari dedikatua da, disko horri zen. Diska bizki unkigarria. Unkigarria. Unki garriena, segura eski. Bai. Zer eta jakin behar da, disko horrelatzean, bazgu amaren gadak... Eriotza. Eriotza. Zenta, sufentzimezenk, galdu zuen ama duela guti. Eta idatzi zuen dizki oso, oso bat, bere amari. Eta bere amarekin izan zuen lotura nahiko berezia. Zenta, ama alkoholika zuen. Alkoholikoa, epsikat ere burutik arazoak zituen. Bai. Aurra utzia zuen. Utzia zuen, gero eraman zituzten aurrak komunitate hori. Bai. Komunitate virtual hori. Eta horra, beraz... Azken urtetan berriz urbildu ziren. Bai. Eta eritasunak bere ama eraman du. Eta horretik diska hori dedikatzen dio. Hori da, beraz... entzuen dugu... Zulda hor nahun bera, bajatu esentua. Eta... da piskat... bo, oso zaila da... bajatu gainera entzule guziei, zenta sufentzi betek, baitu diskografia portolo bat, kantu oso luzteak, beraz, hautatzekotan, hautatzeko hori, eta... Beste bat zaten altzean, men kantu hori bai. Anaire biziki dira. Should have known better. Thank you. nota goxoiekin gure mankizuna bukatzeragoaz. Eskertzen zaituztegu entzutagatik. Ba, eta jakintza zuen, ere, zuen aholkuak irainak berba. Onartzen ditugula gure sare sozialetan. Facebook. Facebooken horien, zin. Beziki. Ez dugu txiotokatuko, ez dakitulako iten. Behintzat, Facebook horri bat sortuko dugu, eta nahi bauzute gomenio, galdera edo zer komentario egin. Horreitu zue. Eta elkarrik usten dugu handuko hilabitean. Horra, azaroan elkarrik usten gira. Mila esker, teko sarte. But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. Astelen ordinak.